มาคุยกันถึงเรื่องของคนระลึกชาติกันหน่อยท่านผู้ฟังรายแรกนี่เป็นเด็กอายุประมาณ3ขวบชื่อเด็กชายชุ่มเป็นบุตรของนายเทิงนางทุ่มอยู่ที่บ้านฐานเนินตำบลฐานเนินอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิครับวันแรกที่เด็กชายชุ่มบอกให้พ่อแม่ทราบว่าตัวระลึกชาติได้ก็คือวันที่25สิงหาคมพ.ศ. 2500วันนั้นเวลาเย็นแล้วพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าอยู่ๆเด็กชายชุ่มก็พูดขึ้นบอกว่าพ่อเทิงแม่ทุ่มไม่ใช่พ่อแม่ฉันพ่อแม่ก็นึกว่าลูกพูดเพ้อเจ้อแม่ก็เลยย้าวบอกว่าอ้าวถ้าพ่อกับแม่ไม่ใช่พ่อแม่เองแล้วเองเป็นลูกใครอ่ะฮะพ่อผมชื่อสีแม่ชื่อคงอยู่บ้านละหานทรายนั่นครับเสียงเด็กบอกด้วยเสียงจริงจริงจังๆในเทิงก็นั่งทุ่นก็ชักเอะใจแม่ก็ซักถามต่อไปว่าเอ๊ะทำไมถึงพูดอย่างเงี้ยเองเกิดจากท้องแม่แท้ๆจะเป็นลูกคนอื่นได้ยังไงฉันพูดจริงๆนะพ่อฉันชื่อสีแม่ชื่อคงฉันเองก็ไม่ได้ชื่อชุ่มอ่ะแต่ชื่อประสิทธิ์ฉันมีไก่ด้วยพ่อกับแม่พาฉันไปเอาไก่ที่บ้านละหานทรายหน่อยสิคราวนี้นายเทิงและนางทุ่มก็ชักจะเริ่มไม่แน่ใจซะแล้วว่าลูกพูดเพ้อเจ้อเพราะว่านายสีกับนางคงอยู่บ้านละหานทรายที่เด็กชายชุ่มเอ่ยนะมีอยู่จริงๆนายเทิงกับนางทุ่มก็รู้จักแต่ที่น่าแปลกใจก็คือเด็กชายชุ่มเกิดจนมีอายุ3ขวบแล้วนายเทิงกับนางทุ่มไม่เคยพาลูกไปเที่ยวที่บ้านละหานทรายเลยแม้แต่ครั้งเดียวและชื่อของนายสีนางคงก็ไม่เคยเอ่ยถึงทำไมลูกถึงเอ่ยชื่อนายสีกับนางคงได้ราวกับรู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดีนายเทิงกับนางทุ่มก็ซักไซ้ไล่เรียงลูกชายอย่างละเอียดได้ความว่าลูกชายเมื่อชาติก่อนมีชื่อว่าประสิทธิ์เป็นโรคบิดตายเมื่อตอนอายุได้4ขวบขณะมีชีวิตในชาติก่อนมีไก่ชนตัวหนึ่งที่รักมากกับมีผ้าขาวม้าไหมผืนหนึ่งซึ่งชอบมากและยังจำได้ว่าตอนเป็นเด็กเล่นกับเพื่อนแล้วก็หกล้มคิ้วแตกนอกจากนี้ยังเล่าถึงสิ่งที่จำได้ตามประสาเด็กอีกหลายอย่างการระลึกชาติได้ของเด็กชายชุ่มทำให้นายเทิงนางทุ่มเชื่อว่าเป็นความจริงเพียงแต่ยังไม่มีโอกาสทดสอบพิสูจน์ว่าเป็นความจริงแค่ไหนอย่างไรหลังจากนั้นเป็นต้นมาเด็กชายชุ่มก็มักจะรบเร้าให้พ่อแม่พาไปหานายสีนางคงที่บ้านละหานทรายแทบทุกวันแสดงให้เห็นว่าเด็กมีความคิดถึงผูกพันกับพ่อแม่ในชาติก่อนมากนายเทิงกับนางทุ่มก็อยากจะพาลูกไปพิสูจน์ความจริงเหมือนกันแต่ว่าติดขัดที่มีงานนาล้นมือจนไม่มีเวลาว่างจนกระทั่งงานนาค่อยเบาบางลงนายเทิงกับนางทุ่มก็เลยพาเด็กชายชุ่มเดินทางไปบ้านละหานทรายซึ่งอยู่ห่างจากบ้านฐานเนินประมาณ150เส้นเมื่อไปถึงบ้านละหานทรายบังเอิญนายสีกับนางคงออกไปนาก็เลยไม่ได้พบกันทันทีนายเทิงกับนางทุ่มแล้วก็เด็กชายชุ่มก็รออยู่ที่บ้านระหว่างที่รอมีชาวบ้านใกล้เรือนเคียงรู้ข่าวว่ามีเด็กระลึกชาติได้เป็นเด็กชายประสิทธิ์ซึ่งตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็พากันมาพูดคุยด้วยมีคนสอบถามหลายเรื่องซึ่งเป็นเรื่องราวของเด็กชายประสิทธิ์ขณะมีชีวิตอยู่เด็กชายชุ่มก็สามารถตอบได้ถูกต้องทั้งที่เรื่องเหล่านั้นไม่มีทางที่เด็กที่จะอยู่ต่างหมู่บ้านที่จะรู้ได้เมื่อนายสีกับนางคงกลับมาถึงบ้านพบกับนายเทิงนางทุ่มและเด็กชายชุ่มอยู่ที่บ้านขณะนั้นก็ยังไม่รู้ว่านายเทิงนางทุ่มจะมีจุดประสงค์อะไรที่มาพบเด็กชายชุ่มเห็นนายสีนางคงเดินเข้าบ้านก็วิ่งไปรับด้วยความดีใจแล้วก็เรียกว่าพ่อแม่ทันทีพร้อมกับถามว่าไก่กับผ้าขม้าของผมอยู่ไหนอ่ะทั้งสองก็แปลกใจที่มีเด็ก3ขวบมาเรียกตัวเป็นพ่อแม่อย่างสนิทสนมแล้วก็ถามถึงไก่กับผ้าขม้าซึ่งนายสีกับนางคงนี่ลืมไปแล้วหลังจากการทักทายนายเทิงนางทุ่มในฐานะคนรู้จักกันมาก่อนก็ทราบว่าลูกชายตัวเล็กๆของนายเทิงนางทุ่มก็คือเด็กชายประสิทธิ์ลูกของตนที่ตายไปแล้วมาเกิดใหม่ตอนแรกนายสีนางคงไม่เชื่อจึงได้เริ่มซักถามเด็กในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับเด็กชายประสิทธิ์ขณะมีชีวิตเด็กชายชุ่มก็ตอบได้ถูกต้องนายสีก็นำผ้าขาวม้าไหมเก่าๆมาให้เด็กดูเด็กพิจารณาดูครู่หนึ่งก็บอกว่าเป็นผ้าขาวม้าของตัวแล้วก็ยังบ่นว่าใครเอาไปใช้จนเก่าหมดซึ่งผ้าขาวม้าผืนนั้นเป็นของเด็กชายประสิทธิ์จริงๆสำหรับไก่ชนตัวที่เป็นไก่ของเด็กในชาติก่อนได้ตายไปแล้วเด็กแสดงอาการผิดหวังที่ไม่ได้พบแล้วก็รู้สึกเสียใจจากนั้นก็มีการสอบถามถึงพี่น้องแล้วก็เพื่อนๆเด็กก็ตอบถูกทุกอย่างกระทั่งนายสีกับนางทุ่มสิ้นสงสัย เชื่อว่าเด็กชายประสิทธิ์ลูกของตัวที่ตายไปมาเกิดใหม่เป็นเด็กชายชุ่มแน่นอนจึงมีความปิติดีใจเป็นอย่างมากถึงกับขอเด็กชายชุ่มมาเป็นลูกของตนแต่ว่านายเทิงกับนางทุ่มไม่ยอมครั้นสมควรแก่เวลานายเทิงกับนางทุ่มก็จะกลับหมู่บ้านของตัวแต่เด็กชายชุ่มไม่ยอมกลับจะขออยู่กับพ่อแม่คือนายศรีนางคงที่บ้านนี้ต้องพูดจาล่อหลอกและปลอบอยู่นานถึงได้ยอมกลับภายหลังนายเทิงนางทุ่มก็พาเด็กชายชุ่มไปเยี่ยมนายศรีนางคงหลายครั้งส่วนนายศรีนางคงก็ไปเยี่ยมลูกชายซึ่งมาเกิดใหม่ที่บ้านฐานเนินบ่อยๆเหมือนกันเมื่อเด็กเติบโตขึ้นความทรงจำในเรื่องอดีตชาติก็ค่อยๆเลือนหายไปกระทั่งจำอะไรไม่ได้อีกซึ่งผู้ระลึกชาติส่วนมากก็มักจะเป็นแบบนี้คือเมื่อมีอายุมากขึ้นความทรงจำเรื่องอดีตชาติของตัวก็จะลืมเลือนไปทีละส่วนจนกระทั่งไม่เหลืออยู่เลยบุคคลระลึกชาติได้ซึ่งเป็นไปโดยมีสัญญาความจำติดมาจากชาติอดีตนี่มีอยู่ทุกชาติทุกภาษาทั่วโลกถ้าหากว่าเขาเป็นคนนับถือศาสนาซึ่งสอนให้ไม่เชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดการระลึกชาติได้ของเขาย่อมไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นความจริงกลายเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระไม่มีใครสนใจจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานทำให้สูญเสียข้อมูลไปอย่างน่าเสียดายยิ่งผู้ระลึกชาติได้คนหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงชาวพม่าอายุ7 ขวบจดจำรำลึกได้ว่าชาติก่อนของตนเป็นใครโชคดีมีชาวอังกฤษคนหนึ่งจดบันทึกเรื่องนี้ไว้พ่อแม่เด็กเล่าให้ฟังว่าเด็กหญิงลูกของตนคนนี้พอเริ่มรู้ความก็แสดงออกว่าชอบเรื่องหุ่นละครมากแล้วก็น่าแปลกอย่างยิ่งที่เด็กเชิดหุ่นเป็นตั้งแต่ตัวเล็กๆเพราะว่าศิลปะการเชิดหุ่นเป็นเรื่องที่ฝึกได้ยากแต่เด็กกลับทำได้อย่างชำนิชำนาญเหลือเชื่อทำให้ใครต่อใครพิศวงสงสัยเป็นอย่างยิ่งกระทั่งวันหนึ่งตอนนั้นเด็กอายุได้4 ขวบพ่อเด็กพาไปดูหุ่นละครโรงหนึ่งเมื่อเห็นการเชิดหุ่นครั้งนี้ก็เสมือนสิ่งกระตุ้นให้ความทรงจำย้อนกลับระลึกไปถึงภพชาติที่ผ่านมาในอดีตเด็กก็บอกกับพ่อว่าหุ่นละครโรงนี้เป็นของตนพ่อได้ฟังก็นึกว่าลูกพูดเพ้อเจ้อแต่เด็กก็ยืนยันว่าโรงหุ่นนี้เป็นของตนจริงๆและตัวมีชื่อว่าหม่องมอนขณะนั้นคนเชิดหุ่นได้กล่าวบทเจรจาของหุ่นที่กำลังเชิดเด็กก็จำได้ว่าบทเจรจาเหล่านั้นตัวเป็นคนแต่งเอาไว้แล้วก็เด็กก็ยังพูดถึงบทซึ่งจะพูดต่อไปอีกว่าจะพูดอย่างไรคนเชิดก็พูดไปตามนั้นอย่างถูกต้องทุกคำจริงๆคราวนี้พ่อเด็กเชื่อแล้วว่าลูกสาวตัวน้อยของตนระลึกชาติในอดีตได้อย่างแน่นอนหลังจากพากลับมาบ้านก็ได้สอบถามว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรมาอย่างไรเด็กก็เล่าว่าเมื่อชาติก่อนตัวเกิดเป็นชายแล้วก็เจ้าของโรงหุ่นโรงที่ว่าเนี่ยมีภรรยาถึง4 คนภรรยาคนที่1คนที่2เสียชีวิตก็เลยมาได้ภรรยาคนที่3ภรรยาคนนี้มีนิสัยดุร้ายและขี้หึงมากคราวหนึ่งเกิดทะเลาะกันเมียคนนี้ใช้มีดฟันถูกตรงหัวไหล่เป็นแผลชะกันจึงได้หย่าร้างเลิกกันไปเด็กพูดว่าผู้หญิงใจร้ายใครจะไปอยู่กับมันได้แล้วก็ชี้ให้ดูปานแดงขนาดใหญ่บนไหล่ซึ่งเป็นมาตั้งแต่กำเนิดต่อมาจึงมาได้กับภรรยาคนที่4ภรรยาคนนี้อายุอ่อนกว่ามากเป็นคนดีแล้วก็ตนรักภรรยาคนนี้มากที่สุดอยู่กับภรรยาคนนี้ได้ไม่นานตัวก็ป่วยไข้แล้วก็ตายไปกระทั่งมาเกิดใหม่เป็นเด็กหญิงไม่ได้เกิดมาเป็นเพศชายเหมือนชาติก่อนเมื่อเด็กเล่าเรื่องอดีตชาติได้ชัดเจนอย่างนี้ก็มีการทดสอบค้นหาความจริงกันต่อไปเรื่องแรกที่ยืนยันว่าเด็กพูดจริงก็คือมีผู้รู้เรื่องนายโรงละครหุ่นชื่อหม่องมอนมีภรรยามาแล้ว4 คนภรรยาคนที่3อย่าร้างแยกเลิกทางกันไปเพราะใช้มีดฟันไหล่ในโรงหุ่นจริงๆภรรยาคนที่3ซึ่งเลิกกันกับภรรยาคนที่4ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งคู่เวลานี้การตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงกระทำได้ง่ายมีการทดสอบหลายอย่างกับภรรยาคนที่4ซึ่งมีอายุไม่ถึงกับแก่เท่าจนเป็นที่แน่ใจว่าเด็กหญิงก็คือหม่องมอนนายโรงหุ่นละครมาเกิดใหม่ภรรยาคนที่4ก็ขอเด็กจากพ่อแม่จะเอาไปอยู่ด้วยแต่เด็กไม่ยอมไปชาวอังกฤษผู้บันทึกเรื่องนี้ถามเด็กว่าทำไมถึงไม่ไปอยู่กับภรรยาคนที่4ซึ่งรักมากเด็กก็ตอบว่านั่นเป็นเรื่องของชาติก่อนการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์โลกเป็นไปอย่างนี้มานับอนันตกาลแล้วตราบใดที่มนุษย์ยังมีกิเลสครอบงำจิตใจอยู่อย่างเต็มเปี่ยมคือกามภพทิฏฐิอวิชชา ตราบนั้นก็ต้องตายแล้วเกิดแล้วตายวนเวียนไปอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในประเทศพม่าเหมือนกันสาระสำคัญเรื่องนี้ชี้ชัดให้เห็นว่าตายแล้วต้องเกิดอย่างแน่นอนแม้จะเป็นการมาเกิดใหม่ซึ่งดูเหมือนจะเป็นไปตามวิบากกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องโดยก็ตามมีหนุ่มสาวคู่หนึ่งผูกสมัครรักใคร่กันชายหนุ่มเป็นคนต่างบ้านต่างถิ่นซึ่งพ่อแม่ฝ่ายหญิงไม่พอใจให้มามีความสัมพันธ์กับลูกสาวของตัวดังนั้นเมื่อชายหนุ่มส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอตามประเพณีพ่อแม่ฝ่ายหญิงก็เลยไม่ยอมยกลูกสาวให้เมื่อผู้ใหญ่ไม่ยอมให้ทั้งสองร่วมชีวิตกันหนุ่มสาวก็เลยแอบนัดหมายเพื่อจะหนีตามกันไปแต่วันที่พากันหนีออกจากบ้านไปได้ไม่ไกลก็ถูกพ่อแม่ฝ่ายหญิงพาพรรคพวกไปแย่งชิงลูกสาวกลับมาได้จากนั้นก็รีบจัดการให้หญิงสาวแต่งงานกับหนุ่มอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกันแล้วก็หมายปองหญิงสาวเช่นเดียวกันฝ่ายชายหนุ่มผู้ซึ่งสูญเสียหญิงคนรักให้ชายอื่นก็ได้แต่เศร้าโศกทุกข์ทรมอย่างสาหัสในที่สุดก็ล้มป่วยแล้วก็ตายไปส่วนหญิงสาวก็จำใจอยู่กับสามีด้วยความขมขื่นเรื่อยมาโดยไม่มีบุตรด้วยกันจิตใจของหญิงสาวก็ยังผูกพันเฝ้าคิดถึงชายคนรักที่ตายไปตลอดเวลากระทั่งเวลาผ่านไปถึง5ปีคืนหนึ่งหญิงสาวก็ฝันเห็นชายคนรักมาหาทั้งสองมีความสุขความยินดีอย่างที่สุดแต่หญิงสาวจำได้ว่าชายคนรักได้ตายไปแล้วจึงขอให้เข้ามาเกิดในท้องของเธอเพื่อจะได้อยู่ด้วยกันในฐานะเป็นลูกในฝันนั้นชายหนุ่มก็ตอบตกลงว่าจะมาเกิดเป็นลูกอีกไม่นานต่อมาหญิงสาวคนนั้นก็ตั้งครรภ์ระหว่างที่ตั้งครรภ์เธอจะนำธูปเทียนดอกไม้ไปกราบไหว้พระบ่อยครั้งและอธิษฐานขอให้วิญญาณชายคนรักมาเกิดในท้องเธอแทบทุกครั้งกระทั่งครบกำหนดคลอดก็คลอดลูกออกมาเป็นชายแต่ปรากฏว่าเด็กคลอดออกมาไม่กี่นาทีก็เสียชีวิตหญิงผู้มีชีวิตรักอันขมขื่นได้เล่าเรื่องความฝันให้ผู้ที่อยู่ในห้องคลอดฟังแล้วก็กล่าวว่าเด็กซึ่งเป็นลูกที่คลอดออกมานี่เป็นชายคนรักของเธอมาเกิดแต่เมื่อเขาตายเธอก็ขอตายตามไปด้วยจะไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปอีกแล้วกล่าวคำพูดแบบนี้ได้ไม่นานเธอก็สิ้นใจตายไปอีกคนปิดฉากชีวิตทุกตรมแต่เพียงเท่านี้นี่ก็คือเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมีอารมณ์ความรักของชายหญิงเข้ามาเกี่ยวข้องผูกพันอย่างรุนแรงจนกลายเป็นสายใยหน่วงเหนี่ยวให้วิญญาณน้องฝ่ายชายไม่สามารถจะไปผุดเกิดในกำเนิดใหม่ได้ในที่สุดเมื่อทั้งสองหมดทางจะมาอยู่ร่วมกันได้อีกความตายก็จะมาพรากชีวิตของฝ่ายหญิงให้ลาลับไปจากโลกนี้ในชาตินี้พลังความรักความใคร่ซึ่งหญิงชายคู่นี้มีต่อกันอาจจะทำให้เขาและหล่อนได้ไปเกิดใหม่ในชาติหน้าพร้อมกันก็ได้ก็ได้แต่หวังว่าทั้งสองคนคงจะได้ครองครู่อยู่ร่วมชีวิตกันโดยไม่มีอุปสรรคอันน่าเศร้าเกิดขึ้นเช่นในชาตินี้อีกเลยนะครับ เรื่องของการเวียนเกิดเวียนตายเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ได้มีแต่เฉพาะที่ในเมืองไทยเท่านั้นเองที่ในอินเดียก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นในศรีประสาทแกมีอาชีพเป็นช่างตัดผมอยู่ที่เมืองคานานุตประเทศอินเดียแกเป็นช่างตัดผมที่มีร้านตัดผมเป็นของตัวเองแล้วก็นับเป็นผู้มีฐานะหลักฐานมั่นคงคนหนึ่งของอำเภอที่แกอยู่นั่นแหละในศรีประสาทนี่มีลูกชายคนเดียวอายุ5ขวบชื่ออโศกกุมารมีชื่อเล่นว่ามุนนานี่เป็นลูกชายสุดที่รักของพ่อแม่เป็นลูกชายเพียงคนเดียวดังนั้นเด็กน้อยก็ได้รับการเอาอกเอาใจจากพ่อแม่เป็นพิเศษมุนนามักจะได้รับการตามใจแทบทุกอย่างอยากจะได้ของเล่นอะไรพ่อแม่ก็ขวนขวายหามาให้มุนนาก็เลยนับเป็นเด็กที่โชคดีกว่าเด็กอื่นๆมากมายที่เกิดมาในครอบครัวยากจนซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของอินเดียวันที่19มกราคมปี2494เด็กชายมุนนาก็เล่นอยู่หน้าบ้านซึ่งเปิดเป็นร้านตัดผมของพ่อแล้วก็กำลังกินขนมอยู่ส่วนนายศรีประสาทกำลังตัดผมให้ลูกค้าที่ทยอยเข้ามาเรื่อยๆกระทั่งลูกค้าคนสุดท้ายตัดผมเสร็จนายศรีประสาทก็ออกมาดูลูกชายปรากฏว่าไม่มีมุนนาเล่นอยู่ตรงหน้าบ้านผู้เป็นพ่อก็เลยออกตามหาในละแวกใกล้เคียงแต่ก็ไม่พบตัวคราวนี้นายศรีประสาทก็รีบบอกให้เมียและญาติพี่น้องแยกย้ายกัน